प्रबंध सत संपादित ऐसे संचरित न सोता, सोता आत्मा संसार को प्राप्त नहीं करता है, जाता नहीं देह इंद्रिय उपाधि के कारण। सत्तो नेत्युक्तम समर्थयते कार्येति, कार्येकनीरमेवास्य चिदाभासैक हेतुतः संसारित्वं यतो नातः स्वतः संसारितात्मनः। अस्य चिदाभासैक हेतुतः संसारित्वं यतः कार्येकनीडं, कार्यम एक नीडं यस्य संसारितस्य, कार्य में आश्रित संसारित्व चिदाभास के कारण, यतः अतः आत्मनः स्वतः संसारितान्। कार्य में ही संसारित्व आश्रित है, कार्येकनीडं, कार्यमेव एकनीडं यस्य संसारितस्य, चिदाभास के कारण कार्य में ही संसारित हो, अथवा आत्मन स्वतः संसारिता न। बुद्धियादिगतमेव संसारित्वं प्रतीचः स्वाभास द्वारा कल्पितम्, आभास के द्वारा प्रत्यात्म कल्पित, अतः तस्य सत्व संसारिता। कार्यस्थम तत्कारणे कल्प्यम, कार्य में स्थित कारण में कल्पना हो जाएगी, आत्मा तो अद्वय, आत्मा में क्यों कल्पित। तत्कथम बुद्धियादिस्थम संसारितम आभास द्वारा तत्र आरोप्यते, बुद्धि आदि में संसारित्व कारण में कल्पित तो हो जाए, आभास के द्वारा आत्मा में अद्वय आत्मा में कल्पित तो क्यों। तत्र अकार्य इति, अकार्य कर्णोप्यात्मा बुद्धि प्राणादि हेतुगः अविद्याचिदाभास संसारी भाव भासते। आत्मा अकार्यकरणोपि बुद्धि प्राणादि हेतुकः चिदाभास अविद्या संसारिव अभासते। कार्यकरण आत्मा है ही नहीं, अकार्यकरण आत्मा है, तो भी बुद्धि प्राणादि हेतु का हेतु में चिदाभास है, अविद्या संसारिव अभासते। संसार का हेतु बुद्धि प्राणादि हेतु गच्छति हेतु स्थित चिदाभास। आत्मा वस्तु तो अद्वय भी, स्वाविद्या बुद्धियादु संसार हेतु स्थित, संसार हेतु बुद्धियादि सब स्थित है, आभास द्वारा अविद्या स्थित आभास द्वारा संसारित्वाभासम अनुभवति, संसारित्व अभास को अनुभव करता है बुद्धियादि में, संसारित्व में स्थित स्थित है आभास के द्वारा। आभास के द्वारा क्या अप्रतिम होने से आभास देते तो ही साक्षी, हाँ सांख्य, सांख्य में भक्तृत्व तो में थोड़ा आरोप मानते हैं, कर्तृत्व तो साक्षात कहते हैं, या सब कुछ अध्यस्त है। ध्यायते वे इत्यादि वाक्य आदते असंभव, असंभव सतो यस्मात् तदबोधाच संभव, क्रियाकारक रूपस्य तस्मात् श्रुत्याभिधीयते। यस्मा स्वतः असंभव तद अवधाच क्रियाकारक रूप से संभव, तस्मा श्रुत्या अभिधीयते तस् नहीं तदबुधा च संभव तस्मात् श्रुत्या क्रियाकारक रूप से अभिधीयते संसारित्व क्रियाकारक रूप से संसारित्व अभिधीयते स्वतः असंभव है अबुधा च संभव क्रियाकारक रूप से तस्मात् श्रुत्या अभिधीयते श्रुत्या अभिधीयते ध्यायति वे लेलायति वे अभिधीयते श्रुत्या तन मिथ्या तो तिरुपयोग महा प्रत्येक नहीं असंभव दो है आठ क्रियाकारक रूपस्य मिथ्यात्वं प्रत्येगात्मनि ध्यायति इत्यादि वाक्येन प्रत्येक औटस्थ वित्तये तस्मात् श्रुत्या अभिधीयते किम अभिधीयते क्रियाकारक रूपस्य प्रत्ययात्मने मिथ्यात्वं केन कया श्रुत्या ध्यायति इत्यादि वाक्येन प्रत्यय कौटस्थ्य वित्त प्रतीच कौटस्थ्यस्य वित्त अनुभवाय निश्चयाय प्रत्ययात्मा कूटस्थ इसको कहने के लिए क्रियाकारक रूपस्य मिथ्यात्वं उच्यते ध्यायति व लीलायति वाक्य के द्वारा तन मिथ्यात्वक्ते उपयोग प्रत्येक कौटस्थ्य वित्त अवतारित वाक्यस्थ अक्षराणि वाचस्य ध्यायतीव लीलायतीव ध्यायतीव स कौटस्थ्यात् तथा लीलायतीव च ध्यानाधिकारी साक्षित्वान् नात्मा ध्यानाधिकार्यवान् कौटस्थ्या स ध्यायतीव तथा लीलायतीव च ध्यानाधिकारी साक्षित्वात् आत्मा ध्यानाधिकारी वा न ध्यानाधिकारी क्या साक्षी है स्वयं ध्यानाधिकारी नहीं न साक्षादेव से ध्यानादिमत्वं किं न स्यात् कौटस्थ्यात् ध्यायतीव से कौटस्थ्यात् तत्र हेतुअंतरमा ध्यानाधिकारी साक्षित्वात् कूटस्थ और ध्यानादि के साक्षी होने से स्वयं नहीं अस्तु ध्याय ध्यानम आत्मनि औपाधिकम आत्मनि ध्यानम औपाधिकम अस्तु तथा भी दर्शनादि स्वाभाविकम दर्शनादि तो स्वाभाविक होगा पंचमे दृष्टियादि स्वाभाव्यस्य उपदिष्टत्वात् दृष्टि दृष्टा श्रुते श्रोता इत्यादि तो दृष्टियादि रूप तो स्वाभाव्य उसका स्वभाव अतः निश्चेष निश्चेष बुद्धिवृत्ति ना ध्यान सैदुपलक्षण लेलायन क्रियाणांच सर्वासामुपलक्षण ध्यानम निश्चय बुद्धिवृत्तिनाम उपलक्षण स्यात् लीलायनञ्च सर्वासाम क्रियाणाम उपलक्षण ध्यायतीव लीलायतीव करके ध्यान बुद्धिवृत्ति और प्राण चलन है सब कुछ कल्पित है आत्मा में चैतन्य मात्र सेव स्वाभाव्यम तत्र उक्तम जो दृष्टि दृष्टा इत्यादि चलन से औपाधिकत्वेपि वचनादीनाम अनुपाधिकत्व वचनादि अनुपाधिक हो वदन वाग इति श्रुते इति आशंका लीलायनम क्रियाणाम उपलक्षण नहीं तत्र तत्त क्रिया स्वभाव्यम अभिमतम क्रिया स्वभाव नहीं तत्साक्षित्वेन वागादित्व उपचार भाग वदन वाग जो कहा वदनादि का साक्षी है साक्षी होने से उनसे वाग वागादित्व वाग तो चक्षुष्ट यदि उपचार है तथापि ध्यातृत्वादि वस्तु तो अस्ति इति आशंका ध्याता ध्यान तथा ध्येयम् त्रयं स्वात्मैक साक्षिकम् कर्णं कर्म कर्ता च नातो ध्यात्रादि साक्षिणी ध्याता ध्यान तथा ध्येयम् कर्णं कर्म कर्ता च स्वात्मैक साक्षिकम् अतो ध्यात्रादि साक्षिणे न ध्यात्रादि ध्याता ध्यान करण आदि के साक्षी में ये तो नहीं ज्ञान चकारे न स्वात्मैक साक्षिकम् इति अनुकृष्यते कर्णं कर्म कर्ता च स्वात्मैक साक्षिकम् तत्साक्षित्वेन ताटस्थ्यम अतः सबका साक्षियों से तटस्थ है ध्यात्रादेर न साक्षी वेद्यत्व तद संबंधात साक्षी के साथ ध्यात्र आदि का संबंध नहीं तो साक्षी वेद्य नहीं होगा स्वतः सिद्धत्व सिद्ध तद्वत स्वतः सिद्धत्व सिद्ध है जैसे साक्षी स्वतः सिद्ध है ध्यात्र आदि स्वतः सिद्ध हो जाएंगे इति आशंका बुद्ध रीति बुद्धो कर्तुश्च संबंधो ज्ञानेन क्रियया यथा कूटस्थ साक्षी संबंधो बुद्धिकर्तृस्तथैव च बुद्धुः कर्तुश्च ज्ञानेन क्रिया यथा संबंध बुद्धुः ज्ञानेन कर्तुश्च क्रिया यथा कूटस्थ साक्षी बुद्धु कर्तृस् तथैव कूटस्थ साक्षी संबंध बुद्धा और कर्ता का जैसे ज्ञान और क्रिया के साथ संबंध है उपाधि को लेकर के कूटस्थ साक्षी का कूटस्थ साक्षी उसका संबंध बुद्धा और कर्ता के साथ इस प्रकार है आध्यासिक संबंध है बारे में बुद्ध जड़ो तयो ख्या साक्षिणा कल्पित संबंध तद्वैद्यता साक्षी के साथ संबंध बुद्धु कर्तुश्च संबंध बुद्धि जड़ो तयो साक्षिणा कल्पित संबंध साक्षी के साथ ये कूटस्थ साक्षी संबंध बुद्धु कर्तु अब बुद्धा कर्ता दोनों जड़ है शुद्ध में तो बुद्धि तो कर्तृत्व ही नहीं ध्यात्रादेह साक्षिणा संबंध है तस्यापि सत्येन स्यात् ध्याता के साथ साक्षिया संबंध साक्षिया ध्याता है संबंध न च तस्य कल्पितत्व हेतु साक्षी कल्पित हेतु ने इति आशंका सर्वस्य इति सर्वस्य प्रत्येगात्मत्वात् कूटस्थैकचिदात्मनः अतोस्यानभि संबंध सर्व प्रत्यक्त हेतुतः सर्वस्य प्रत्येगात्मत्वात् सब प्रत्यात्म स्वरूप कूटस्थैक चिदात्मनः कूटस्थैक चिदात् अतो अस्य अस्य अतो अस्य कूटस्थैक चिदात्मनः सर्व प्रत्यय हेतुतः अनभिसंबंध सर्वस्य प्रत्ययात्मत्वात् कूटस्थैक चिदात्मनः अतो अस्य अनभिसंबंध सर्व प्रत्ययतो हेतुतः यद्यपि कूटस्थो अध्यक्षिदात्मा सर्व प्रत्ययात्मा तथापि किमित न समझ तथा सर्व प्रत्ययतो हेतुतः संबंधस्य दुष्टत्वाद् एकत्र अयोगात् सर्वस्य प्रत्ययात्मत्वात् सप्रत्ययात्मा हो गया अतः कूटस्थैक चिदात्मनः अस्य अनभिसंबंध कूटस्थैक चिदात्मनः पंचमी आत्मा के साथ आत्मनः पंचमी कैसे हुआ? अस्य अनभि संबंध कुटस्थ की चिदात्मन अस्य सर्व प्रत्येत हेतु ध्यात्रादि साक्षिणा संबंध तस्यापि तेन स्यात्। ध्यात्रादि साक्षिण संबंध तस्यापि साक्षिण तेन ध्यात्रादिना संबंध न चतस्य कल्पित हेतु संबंध से कल्पित सर्वस्य प्रत्यात्मता कुटस्थो अद्वैचिदात्मा सर्व प्रत्यात्मा तथा किमित न सर्वस्य प्रत्यात्मता कुटस्थ चिदात्मन कुटस्थ अद्वैचिदात्मा सर्व प्रत्यात्मा कुटस्थ अद्वैचिदात्मन अस्य कः सर अस्य अच्छा आगे अस्य है कुटस्थ की चिदात्मन सर्वस्व प्रत्यात्म तो अनभि संबंध सर्व प्रत्येत हेतुतः अस्य अनभि संबंध किसका बोधा कर्ता आदि किसी के साथ संबंध नहीं सर्वस्य कुटस्थ के चिदा ठीक है में एक ही प्रत्ययात्मा है सब कुछ प्रत्ययात्मा हो जाने से संबंध दिष्ठ होता है द्विनिष्ठ तो एक प्रत्ययात्मा है दूसरा कोई नहीं होने से संबंध सिद्ध नहीं होता है संबंध से दिष्ठत्व तो एकत्र ही हुआ तो सब कुछ प्रत्ययात्मा रूप हो गया ऐसे संबंध नहीं है तो सर्वस्य प्रत्ययात्मत्वाद कुटस्थ एक चिदात्मन अस्य अनभि संबंध अर्थ अस्य कुटस्थ चिदात्मन अनभि वही असर्व प्रत्येत हेतु तो फिर दोबारा आया वही सर्वस्य प्रत्यात्मत्वात् सब कुछ प्रत्यात्म स्वरूप हो गया कुटस्थ एक चिदात्मन अतः अस्य अतो अस्य अनभि संबंध संबंध होता है सब प्रत्यय हो गया तो एक हो गया ये सब कुछ प्रत्यात्मा से दो बार आ गया सर्वस्य प्रत्यात्मत्वात् कुटस्थ एक चिदात्मा हो गया अस्य अतः अनभि संबंध क्योंकि सब कुछ प्रत्यात्म स्वरूप है उससे दूसरा कोई है ही नहीं ठीक है मैं भी दिया यद्यपि कुटस्थ अद्वैचित आत्मा सबका प्रत्यात्मा तथापि इसका संबंध नहीं क्यों नहीं सर्व प्रत्यय तो हेतु तो संबंध से दिष्टत्वाद एकत्र नहीं रह सकता है हैं प्रश्न क्या था ध्यात्रादे साक्षिणा संबंधे ध्यात्रादे साक्षिणा संबंधे तस्यापि सत्येन स्यात् ध्यात्रादे साक्षिणा संबंधे तस्यापि साक्षिणोपि ध्यात्रादि से संबंध साक्षी का भी अन्य संबंध न च तस्य कल्पितत्व हेतु संबंध से कल्पितत्व हेतु नहीं है संबंध कल्पित नहीं होगा तो साक्षी का संबंध होना चाहिए तो संबंध कल्पित इसलिए ये हेतु हुआ संबंध कल्पित कैसे होगा धात्र का साक्षी के साथ संबंध है अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठानी के साथ संबंध है आध्यासी के संबंध और साक्षी का अध्यस्त पदार्थ के साथ संबंध नहीं अध्यस्त पदार्थ संबंध क्यों नहीं क्योंकि साक्षी से अलग कोई पदार्थ ही नहीं और एक में संबंध नहीं रहेगा और अध्यस्त पदार्थ का संबंध जो अध्यस्त पदार्थ जब हम देखते हैं उसका संबंध भी आध्यासी के संबंध हो जाएगा पदार्थ कल्पित है तो उसका संबंध भी कल्पित हो और साक्षी का संबंध भी कल्पित नहीं है साक्षी का संबंध अध्यस्त के साथ नहीं अध्यस्त का संबंध आध्यासी के संबंध अधिष्ठान के साथ अधिष्ठान का संबंध उसके साथ नहीं अध्यास को स्वर्ग अध्यास तो लेंगे अध्यास मानने में कोई आपत्ति नहीं आध्यासिक संबंध का निषेध नहीं करते हैं वास्तव संबंध का निषेध नहीं वो बात नहीं, वो स्वरूप जब अध्यस्त पदार्थ का विचार करते हैं, अध्यस्त पदार्थ को मान करके संबंध विचार करते हैं तो अध्यस्त संबंध हो गया, और अधिष्ठान जो विचार करते हैं उसका किसी के साथ संबंध दीर्घ दृष्टि संबंध अनुभवती, अन्य कोई पदार्थ नहीं, सब कल्पित है संबंध नहीं, एक एक में संबंध नहीं रहेगा, और कल्पित सिद्ध होने पर मानेंगे तो वो है ही नहीं, वास्तव है ही नहीं साक्षी के साथ। तथापि यद्यपि कुटस्थ अद्वैचित आत्मा सर्व प्रत्यात्मा हो गया, तथापि संबंध क्यों नहीं है, तथा सर्व प्रत्यय संबंध से दुष्ट है, एकत्र होगा तो यही हेतु दिया, एकत्र नहीं होगा, एक ही सब कुछ प्रत्यात्मा हो गया। वास्तव संबंध अभाव है कथम साक्षित्व, यदि साक्षी में वास्तव संबंध नहीं, आध्यात्मिक संबंध हुआ, वास्तव संबंध नहीं तो फिर सबका साक्षी कैसे होगा, तत्रा एक एक नीरत्व हेतु था साक्षिण साक्ष्य संगति न तो मोहत्थ चिद्बिंब हेतुवृत्तव्यपेक्षया। एक नीडत्व हेतु था साक्षिण साक्ष साक्षिण साक्ष्य के साथ जो संबंध है साक्षिण साक्ष्य संगति, एक नीडत्व हेतु था, एक नीडत्व के हेतु के कारण है एक त्राशित होने से साक्ष्य के साथ संबंध, न तो मोहत्थ चिद्बिंब हेतुवृत्त अव्यपेक्षा, मोहत्थ चिद्बिंब चैतन्य प्रतिबिंब हेतु के वास्तव संबंध की अपेक्षा करके संबंध नहीं, न तो मोहत्थ चिद्बिंब हेतु, मोह में थे तो चिद्बिंब, चिद्बिंब क्या हेतु, हेतु है बिंब रूप हेतु, हेतु की वास्तव स्वभाव की अपेक्षा करके नहीं, एक नीड़त्व हेतु था, एक में दोनों आश्रित है, एक नीड़त्व कैसे, एक कूटस्थ चैतन्य स्थितत्व अज्ञानादि साक्ष्य आभासस्य च अस्ति, एक कूटस्थ चैतन्य में अज्ञानादि साक्ष्य है और आभासस्य च अस्ति प्रतीति, साक्ष्य दृश्य है और अज्ञानादि साक्ष्य आभासस्य च अस्ति, आभासस्य कूटस्थ चैतन्य स्थितत्वमस्ति, कूटस्थ चैतन्य में आभास है और साक्ष्य है, साक्ष्य तो हो गया स्थितत्व अज्ञानादि साक्ष्य, साक्ष्य आभासस्य च अस्ति, आभासस्य च स्थितत्वमस्ति, एक कूटस्थ चैतन्य में अज्ञान यदि साक्ष्य भी हो आभास, अर्थात आभास भी कल्पित है साक्ष्य भी कल्पित है, अन्यत्र साक्ष्य में आभास और कूटस्थ को लेते हैं, यहाँ अधिष्ठान में अध्यस्त साक्ष्य भी अध्यस्त और आभास भी अध्यस्त, आभास और दोनों तदंतश्च साक्षी, तो उसके अंदर साक्षी है अध्यस्त पदार्थ, हाँ क्योंकि सब सर्वस्य प्रत्येगात्म तो अभिशाद साक्षी है, तस्माद एकाश्रयत्वाद एक ही हो गया, संगतेरयुक्ता साक्षिता, एकाश्रयत्वा संगतेरयुक्ता, संगतेरयुक्ता साक्षिता, एकाश्रयत्वा संगतेरयुक्ता साक्षिता, अंतस्य साक्षी, एकाश्रयत्वा संगतेरयुक्ता साक्षी के साथ तद अंतस्य साक्षी, उसमें साक्षी तद अंतस्य साक्षी कहेंगे तो कूटस्थ चैतन्य तदंतस्य साक्षी, एकाश्रयत्वाद विधातरण संबंधम ध्युनते, अज्ञानकृत चिदाभास तस् हेतु चैतन्यम तस्वरूप विषय अनुसाखित, ये तो हो गया अभिजन्य, एकस्मिन् कूटस्थ चैतन्य स्थितत्वम अज्ञानादि साक्ष्य आभासस्य च अस्ति। आभास और साक्ष्य दोनों तो हो गए कुटस्थ चैतन्य में, तदंतश्च साक्षी तस्माद एकाश्रय तो आता। एकाश्रय तो कुटस्थ चेतन और साक्ष्य हो गया था, अब तदंतश्च साक्षी, साक्षी भी अध्यस्त है। हाँ साक्षी भी अध्यस्त लेकर के, साक्षी तो अध्यस्त नहीं, साक्षी तो है, साक्षी तो वास्तव है। एक कुटस्थ चैतन्य में स्थित हो गया अज्ञान आदि साक्ष्य और आभास हो गया, और साक्षी तो साक्षी में तो कभी कुटस्थ साक्षी हुआ, तो कुटस्थ चेतन और साक्षी का दोनों कहने का तस्माद एकाश्रयत्वात्। एकाश्रयित्व किस कुटस्थ चेतन और साक्षी एकाश्रय क्या हुआ? साक्षी यदि कुटस्थ चैतन्य होगा तो कैसे? हाँ साक्षी का साक्षी का संबंध करेंगे तो किसके संबंध एकाश्रय, एकाश्रयत्व रूप संबंध है। एकाश्रयत्व रूप एकाश्रयत्वात् संगते, संगते एकाश्रयत्व, एकाश्रयत्व रूप संगति है संबंध एकाश्रयत्व। एकाश्रयत्व संगति होगा तो चिदाभास के साथ साक्ष्य का होगा, और साक्षी चिदाभास के अंदर है अधिष्ठान। साक्ष्य के साथ चेतन को एकाश्रय तो करना, हाँ दोनों साक्ष्य को लेने की तो जरूरत नहीं। सीधाभास के अंदर साक्षी है कह करके दोनों का एकाश्रय तो हुआ। कौन साक्षी और साक्ष्य? साक्षी नहीं नहीं, दो कौन है? साक्षी और साक्ष्य है ना, वही तो मैं कहता हूँ। साक्षी और साक्ष्य, साक्षी को एकाश्रय तो करने के लिए चिदाभास उसमें साक्षी है करके। वो साक्षी को भी कल्पित लेने से होगा। साक्षी का साक्षी तो कल्पित तो मानते हैं, साक्षी होने के लिए साक्ष्य का संबंध होगा तो साक्षी होगा। तो साक्षी स्वयं भी शुद्ध चेतन नहीं, उपहित होकर साक्षी होने से चिदाभास के अंदर साक्षी कहेंगे तो दोनों का एकाश्रय तो हुआ, और शुद्ध चेतन को साक्षी मानेंगे तो एकाश्रय तो नहीं होता है। तो शुद्ध चैतन्य साक्षी नहीं करके साक्षी को उसमें रखना, क्योंकि साक्षी भी उपहित होता है ना, उपहित होने के कारण शुद्ध नहीं हुआ। इसी चिदाभास जो है उसको ले करके उपहित मान करके वो साक्षी अंतर्गत होगा और वो कल्पित, इसी प्रकार करना पड़ेगा। साक्षी भी कुटस्थ चैतन्य से तादात्म्य अध्यस्त है, क्योंकि उपहित होकर साक्षी होता है, चिदाभास में उपहित होकर के साक्षी। अज्ञान, अज्ञान वृत्ति उपहित होता है साक्षी होता है, तो उसको ले करके दोनों आश्रित है कुटस्थ चैतन्य में। कुटस्थ चैतन्य में साक्ष्य तो अध्यस्त है, साक्षी भी अध्यस्त मानेंगे चिदाभास को लेकर के, तो एक आश्रय तो होगा। एक कस्नी कुटस्थ चैतन्य थे तत्व अज्ञानादि साक्ष्य आभासस्य स्थिति तदंतस्य साक्षी तदंतस्य साक्षी तस्माद् एकाशयत्वात् एकाशयता संगतिर्युता साक्षिता युता साक्षिता संबंध हो गया ऐसे साक्षित्व हो जाएगा साक्ष्य के साथ चैतन्य में साक्षित्व आ जाएगा एकाशयत्व रूप संगति विधांतरण संबंध ध्वनि अन्य प्रकार नहीं होगा न तो मोहत्थ चिद्बिंब हेतु वृत्त अपेक्षा मोहत्थ जो चिद्बिंब चिद्बिंब है चिद रूप बिंब उसके हेतु वास्तव स्वरूप को लेकर के नहीं अज्ञान कृत चिदाभास मोहत्थ चिद मोहत्थ मोह से होने वाले चैतन्य चिदाभास अज्ञान कृत चिदाभास हो गया मोहत्थ चिद तस्य हेतु चैतन्य बिंब हो गया चैतन्य तत्स्वरूप अपेक्षा शुद्ध चैतन्य को लेकर के न साक्षित्व शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपेक्षा न साक्षित्व किंतु अविद्या तजयोस् चैतन्य आभास अनुवृत्त्या अविद्या तजयोस् चैतन्य आभास अनुवृत्त्या अविद्या में चिदाभास और अविद्या कार्य में चिदाभास उसकी अनुवृत्ति से साक्षित हुआ तो अविद्या तजय हो गया साक्ष्य अविद्या में भी साक्ष्य हो गया अविद्या तजय हो चैतन्य भाषा अनुभूतिया चैतन्य भाषा अविद्या तज दोनों में है चिदाभास तो चिदाभास अविद्या तज में सब होने से उसी को लेकर के ही साक्षी तो चिदाभास अविद्या तजय हो चैतन्य भाषा जो कहेंगे चैतन्य भाषा दोनों में है चिदाभास विशिष्ट और चिदाभास के द्वारा साक्षी है उपहित होकर तो साक्षी होता है अज्ञान अज्ञान वृत्ति उपहित लेके लेते हैं तो अज्ञान वृत्ति उपहित होने के लिए उपाधि में जैसे घटाकार वृत्ति को घट ज्ञान कहते उसमें चेतन चिदाभास संबंध से चिदाभास के संबंध के बिना खाली अज्ञान वृत्ति उपहित कर नहीं ऐसे करके मतलब ये वही चिदा चैतन्य में अध्यस्त है साक्ष्य और साक्ष्य ये हो गया शुद्ध चैतन्य को लेकर के साक्ष्य साक्षी संबंध नहीं अविद्या तज चैतन्य आभास को अनुभूति होने से ही होगा और चिदाभास का जो हेतु है चैतन्य चैतन्य स्वरूप की अपेक्षा करके साक्षित्व नहीं है चैतन्य स्वरूप की अपेक्षा कर साक्षित्व नहीं अभी तो चिदाभास की और चिदाभास कहाँ आए साक्षी में भी संबंध है साक्षी में और अज्ञान में अज्ञान का है तो होने से कार्य प्रपंच का साक्षी हो जाएगा एकाश्रयत्व के एक चैतन्य में अज्ञान अज्ञान कार्य सर्वत्र साक्षी है अनुभूति और साक्षी चैतन्य स्वयं वही उपाधि को ले करके अध्यस्त मान करके एकाश्रयत्व मानना है साक्षी उपहित थे उपहित साक्षी होने के कारण वो भी शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है और वो साक्षी भी अध्यस्त होने से इसे प्रकार एक साक्ष्य के साथ साक्षी का संबंध एकाश्रयत्व रूप संगति से ही साक्षीता आ जाएगा साक्षित्व साक्षी में साक्षित्व संबंध साक्ष्य कैसा संबंध पारंपरिक संबंध क्या संबंध एक ऐसा तो वस्तुवृत्त अपेक्षा शुद्ध चैतन्य को लेकर के नहीं है किंच आभासस्यापि वस्तु तो न के नचित योग आभास का भी वास्तव योग नहीं किम चैतन्यस्य जब आभास का ही वास्तव योग नहीं चैतन्य क्या होगा आभास जो प्रतिबिंब कहते हैं ना आभास का भी दीवार के साथ प्रतिबिंब का संबंध आभास का भी संबंध नहीं है आभास ही वास्तव ही नहीं तो संबंध वास्तव नहीं होगा बस हाँ दिखता है आभास से वस्तु तो न कहना चाहिए होगा किम चैतन्य से चैतन्य क्या हो तो अविद्यत संगतेरव साक्षिता अविद्याजन्य संगति से ही साक्षिता इत्याह कूटस्थ, कूटस्थात्मिक हेतुत्थ चेद्बिम्बो मोहगस्तु यः सोपादानानुरोधित्वात् केनचिनास्य संगतिः। यह कूटस्थ आत्मिक हेतु थ चिद्बिंब मोहग, अज्ञान में स्थित कूटस्थ आत्म हेतु चिद्बिंब है, अज्ञान में जो चिद्बिंब है। सोपादान अनुरोधित्वाद केनचित से न संगति, सोपादान अनुरोधित्वाद उपादान का अनुरोधन से किसका केनचित से संगति न, जो चिद्बिंब का किस, अच्छा ये आभास को भी संबंध कहते ये अभी आभास से आप ही हाँ मोहत चिद्बिंब चित्त प्रतिबिंब वो भी सोपादान अनुरोधित्व आत, कारण के अनुरोधी होता है उपादान हो गया अनुरोधित्व आत, उपादान है कारण बिंब हेतु के न चिद से संगति न, जैसे बिंब का संबंध नहीं चिदाभास का भी संबंध नहीं। ठीक है, हमें 15 सोपादान कूटस्थम असंगम आत्मा वस्तु, चिदाभास का उपादान हो गया कूटस्थ असंग तो तद अनुरोधिता, उसके अनुसार होने से असंग कूटस्थ चैतन्य का जो चिदाभास है उसका भी किसके साथ संबंध नहीं, वो भी असंग कूटस्थ। बिंब प्रतिबिंब दिखता है चिदाभास, और चिदाभास का जो उपादान है बिंब रूप, बिंब स्वरूप बिंब अनुरोधी बिंब के अनुसार होता है, प्रतिबिंब बिंब के अनुरोध है, प्रतिबिंब बिंब अनुरोधी होने से बिंब स्वरूप असंग होने से प्रतिबिंब असंग है, वो प्रतीति होती दिखते संबंध नहीं है। जो दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है ना, यहाँ प्रकाश का संबंध हुआ, किंतु दर्पण जो प्रतिबिंब दिखता है वो प्रतिबिंब का दर्पण के साथ संबंध नहीं। जो चिदाभास है चिदाभास से जो बुद्धि आदि में चिदाभास दिखता है, जैसे दर्पण में मुख दिखता है, मुख का तो संबंध नहीं और मुख प्रतिबिंब का भी दर्पण के साथ संबंध नहीं, क्योंकि मुख के अनुरोध है। यहाँ तो मुख में संबंध है, मुख का संबंध है, किंतु चेतन बिंब रूप है असंसर्ग धर्मी कूटस्थ है, ऐसे उसका जो आभास होगा उसका वास्तव संबंध संबंध नहीं होगा, प्रतीति होती है उसको लेकर के ध्यात्र है। हाँ, यहाँ तो निरवय आकाश के समान दृष्टान्त देना पड़ेगा, आकाश का जो प्रतिबिंब दिखता है ध्यातृता आदि साक्षी नहीं, वस्तु तो असत्व होता तो साक्षी में ध्यातृता आदि वास्तव नहीं, ध्यायते वाक्यार्थम अनुवाद करते चिदाभास इति, चिदाभासाश्रय अज्ञानात् कार्य संगति हेतुतः स्वभासांत परोप्यात्मा ध्यायति वेति वीक्षते। चिदाभास का आश्रय ज्ञान, अज्ञानात कार्य संगति हेतु, तो कार्य के साथ संगति चिदा चिदाभास का, स्वाभाषांत पर स्वाभाष के अंदर जो प्रत्येगात्मा है उसका भी कार्य के साथ संबंध हो गया, ध्यायती वही भी इच्छेद बुद्धि के साथ संबंध ध्यायती वही से दिखता है। तदाश्रयात अज्ञानात चिदाभास का आश्रय ज्ञान कार्य प्रपंचन साक्षेन संबंधात, तो कार्य प्रपंच आदर्श अज्ञानात अज्ञान से कार्य प्रपंच चिदाभास आश्रय अज्ञानात कार्य संगति, कार्य के साथ संबंध चिदाभास का कार्य प्रपंच साक्षण संबंधात, परोप्य आत्मा स्वाभास विशिष्ट ध्यायती व लीलायती व तो साक्षी में परात्मा साभास विशिष्ट होकर के ध्यायते व लीलायते विधि प्रतीत होती है। इव शब्दार्थम तत्मा प्रत्यंग प्रत्यंग मोहिकमा अत्रोत्थ ध्यान लीलायनाधिकम तन्मिथ्या प्रतिपत्यर्थ निवेति व्यपदिश्यते। प्रत्ययमोह के मात्र से उत्पन्न ध्यान लेना आदि जितने वृत्ति है बुद्धिवृत्ति प्राणवृत्ति चेष्टा तन मिथ्या प्रतिपत्त्यर्थम इव इति कहा ध्यायति व लीलायति व इव शब्द द्योतितम तन मिथ्यात्म दृष्टान्त स्पष्ट है। अभ्रयानम यथा ज्ञानात् छसभृत्यध्यवस्यति क्रियाकारकवद्बुद्धिं तथा तत्साक्षी नीक्षते। कर्ता है पुरुष यथा पुरुष अज्ञानात् अभ्रयानम ससभृति अध्यवस्यति चंद्र में ससभृत है चंद्र शशि वहाँ अध्यास करता है चंद्र चलता है। अभ्रयानम यथा अज्ञानात् अज्ञानात् पुरुष अभ्रयानम ससभृति अध्यवस्यति चंद्र में निश्चय करता है चंद्र चलता है तथा क्रियाकारकवद बुद्धिम तो साक्षी ने वीक्षते क्रियाकारक वाली बुद्धि साक्षी में दिखता है ईक्षते पश्यति अतः अज्ञानात् चंद्रमस सतोपि गति संभवति प्रत्युच नैवमिति मन्वान दृष्टान्ताधर्मः। चंद्र में दिखता है चंद्र में तो सतोगति संभव है ऐसे दृष्टान्त धर्म धर्म धर्म अभिसंबंधा धर्म धर्म अभिसंबंधान यथा मोहैक संश्रयात अस्पृशन्नपि नीलंख मिति संभावये तथा। आत्मा प्रत्यय गम्यर्थे निष्क्रिय कारके फले क्रियाकारकवद वस्तु संभावयति तज्जडः। धर्म धर्म अभिसंबंधान यथा मोहिक संश्रयात संभावेत अस्पृशनपि नीलम खमिति संभावेत आकाश के साथ धर्मी आकाश धर्म नील अस्पृशनपि खम संभावेत मोहिक संश्रयात अज्ञान को आश्रय करने से धर्म धर्मी संबंधान यथा संभावेत पुरुष अज्ञानात् संभव करता है नीलम का तथा तथा आगे तथा है कम संभव है तथा तथा आत्म प्रत्यगम्य अर्थे आत्म प्रत्यगम्य अर्थे निष्क्रिय अकार के अपले क्रियाकार का बद वस्तु संभव है थी आत्म प्रत्यगम्य अर्थे आत्म प्रत्यय गम्य जो अर्थ अधिष्ठान कूट से चेद्रूप उसमें क्योंकि गम्य अर्थ निष्क्रिय अकार के फले क्रियाकारकवद वस्तु तो जड़ जड़बुद्धि अज्ञानी संभावेति क्रिया कारक बद्ध वस्तु संभावती च निष्क्रिय अकारक फले 19-20 दार्ष्टान्तिक महा तथा हो गया है। तथा तथा आत्म प्रत्यय गम्य अर्थ निष्क्रिय अकारक। आत्म प्रत्यय गम्य अर्थ कैसे? प्रत्यगम्य अर्थ, हाँ वही आत्म प्रत्यगम्य, तो वही आत्मा ही है। अहमसि परब्रह्म, स्वयं प्रकाश होने से है उसका गम्य अर्थ तो नहीं कहा जाएगा। आत्म प्रत्यगम्य स्वयं आत्म प्रत्यगम्य कहते हैं, आत्म ब्रह्माकार वृत्ति कहें तो ब्रह्म ज्ञान वृत्ति गम्य निष्क्रिय अकार के फल है। अन्य अन्य प्रमाण अगम्य ब्रह्माकार वृत्ति कहीं है निष्क्रिय अकार के फल है। तजड़ क्रियाकारक बद वस्तु संभावती इव शब्दार्थ उपसरती ध्यायती वे इत्यादि तस्मा संभावना मात्र संसार प्रत्येगात्मनि उक्तेर्थे संशयश्चेत् स्यात् प्रत्ययदृष्ट्या समीक्षता। तस्माद् प्रत्येगात्मनि संसार संभावना मात्र उत्तर से संशय चेत सियात प्रत्यय दृष्टिया समीक्षा। प्रत्यय दृष्टि से देखो प्रत्यात्मा संसार है ही नहीं। प्रत्यात्मा में वस्तुतः संसार संस्पर्श असंभव तस्माद् तत्र विद्वत अनुभव कहते प्रत्यय दृष्टिया देखो ननु प्रत्यय दृष्टिरपि संसारम प्रतिजी गोचर इति। प्रत्यय दृष्टि तो संसार तो प्रत्यात्मा में सुख्यहम दुखेहम इति प्रतीति होती। तत्कुत संसारित्व तत्र आत्मा आत्ममात्रावसायित्वान् नानात्मार्थस्पृगीक्षते आत्मधीरात्मसंबंधो नातो नात्मन ईक्षते। आत्ममात्रावसायित्वात् न अनात्मार्थस्मै इच्छते। आत्मधि आत्ममात्रावसायित्वात् न अनात्मार्थस्पृग इच्छते। आत्मज्ञान अनात्मार्थस्पृग नहीं, अनात्मा का विषय नहीं करता है, आत्ममात्रावसायी है। इसलिए अतः अनात्मन आत्मसंबंध न इच्छते। आत्मज्ञान का विषय क्या है? आत्मधि आत्ममात्र अवसाय हो गया। आत्मामिधि अज्ञानीवृत्त होता आत्मा ही रह जाता है। आत्ममात्र अवसाय होने से अनात्मा के साथ उसका संबंध है नहीं। आत्ममात्र अवसाय आत्मधि न अनात्मार्थ स्पृग इच्छते। अनात्मार्थ आत्मज्ञान होकर देखे आत्मज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, अनात्मा ही नहीं। अतो अनात्मन आत्मसंबंध न इच्छते। अनात्मना का आत्मसंबंध, आत्मसंबंध होने के लिए आत्मज्ञान चाहिए ना। आत्मज्ञान होने पर अनात्मा रहा ही नहीं, इसलिए अनात्मा के साथ आत्मसंबंध न इच्छते न दृश्यते। ये सरल है ननु न आत्मा मात्र अवगाहन अवगाहमाना अपि आत्ममात्रम आत्ममात्रम अवगाह माना अवगाना भी है ना। अच्छा साचा नन सा आत्मधि आत्ममात्रम अवगाह माना भी आत्ममात्र को विषय करने पर भी तन्निष्ठ सुखादि नान्तर्गत अवगाहते। आत्मधि तो सुखादि को विषय करेगा तन्निष्ठ को, घट दृष्टि तन्निविष्टम रूपम, घट को देखने वाले घट रूप को देखता है। आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान आत्मनिष्ठ सुख दो ग्रहण करेगा। तत्र आत्मसंबंध आत्मधि आत्मसंबंध अतः अनात्म नहीं चते, आत्मसंबंध ही नहीं। नहीं केवलम आत्मानम स्पृशंति धी अर्थांतरम स्पष्टमिष्टे, केवल आत्मा को विषय करने वाले जो ज्ञान अर्थांतरम स्पष्ट नष्ट, अन्य अर्थ को विषय नहीं करेगी बुद्धि, तद्धि व्याघाता आत्मधेय है। अनात्मा को विषय करने वाले ज्ञान का आत्मधेय कहेंगे, वो आत्मधेय नहीं, आत्मब्रह्मा का आत्माकार धी, शुद्ध आत्मा विषय के धी आत्मधी, अनात्मा स्पर्श नहीं करेगा। अनात्मा स्पर्श करने वाले ज्ञान आत्मधी तो आ गया था, न चाह आत्मनि दुखादि योगे योगे कैवल्य, आत्मा में दुखादि योगे कैवल्य नहीं होता है। घट दृष्टि तो विशिष्टमेव विषय करोती, रूप विषय घट विषय करता है, इति वैषम्यम। अर्थात घट दृष्टि घट ज्ञान विशिष्ट विषय का, आत्मज्ञान तो केवल विषय का, ऐसे केवल विषय कौन से, अनात्म विषय का नहीं। ओम।